ta, nieidealny świat, wiesz? Zawsze kiedy na świat patrzę oczami, które coraz starsze, widzę jedno, złośliwy świat jest. Myślisz, że się coś udało? A wiesz jak nie, coś się pojebało. Zresztą sam wiesz, masz tak. Myślisz, to ta dziewczyna, a jutro jest jak każda inna. Czy temu jest ona wina? Czy twoje podejście? Nie wiesz, ale już razem nie jesteście. Więc zajmujesz się sobą, swoją pracą, dobrze płacą. Bierzesz kredyt na samochód, samochód kradną. Zwolnienie z pracy, bagno wciąga, idziesz na dno. Samo życie, nauczyciel co wciąż karcisz. Poukładam, rzucone karty swoją siłą, tylko jeśli ci się pofarci. Znów ktoś wyjął jedną, padło ostatnie piętro. Nie masz nic, zaczynasz raz kolejny. Raz niepewny, czas bezwzględny, bezstronny. Świadek upadku, nieidealny świat. Znasz już ból mastu, zapewniony. Bądź świadomy, na tym świecie z kart zbudowane są wszystkie domy. Wszystkie uczucia, nie daj się oszukać. Twardo stać na ziemi, znaczy dla mnie na zimne dmuchać. Niczego nie możesz być pewny, bo wtedy skucha. Bo wtedy skucha. Tak mam marzeń, na perspektyw przeciwistą koloryzowana strona. Zmiana na dzień. Tak mam marzeń, na perspektyw przeciwistą koloryzowana strona. Świat, w którym żyjemy, umieramy. Świat, w którym nierówne szanse mamy na to, by żyć, być wygranym, być docenianym, a nie postrzeganym jako ten, co jest inny, bo nie musi iść jak większość, tylko po swojemu, wbrew temu, co mi mówią. Wiem, życie jest zgubą, wiem, przegrana z zgubą. Nie każdy żyje długo, ktoś odchodzi za wcześnie. Czy idealny świat mogę widzieć tylko we śnie, czy też nie? Bo koszmar się z jego wad powstał. Ty słyszysz, widzisz, sam świat odczuwasz. Zastanawiasz się, jak przebiegnie twoja próba. Mając tyle dróg, myślisz, którą pójdziesz w stronę. Uczciwie szkoła, praca, czy na lewo szybka kasa. Nie wiesz, a w tym czasie świat już wybrał za ciebie. Patrzysz zdeterminowany, patrzysz ze łzami w oczach. Kiedyś dobry chłopak, a teraz spójrz, kim jesteś. Zmiana, zacząłeś żyć szybko, niebezpiecznie. Z narkotyków przestępstw nie będziesz żyć wiecznie. Więc weź się, zastanów wreszcie nad swoim życiem. Zanim pęknie twoje lustro i stracisz odbicie. Zastanów się nad sobą, pomyśl nad swoim życiem. Zanim lustro pęknie i zamilknie serca bicie. Tak mam marzeń, na perspektyw przeciwistą koloryzowana strona. Zmiana na dzień. Tak mam marzeń, na perspektyw przeciwistą koloryzowana strona. Nie wiem dlaczego musi tak być, że trzeba cierpieć. Że świat ten nie jest idealny, znów kłopotów coraz więcej. Nienormalne sekwencje po klęsce miało być lepiej, a co jest? Wystarczy spojrzeć na siebie, na życie swoje. Gdzie ta prosta? Wciąż wertepy, znowu wiraż. Kiedy przyjdzie szczęście bardziej złoty niż tequila? Ile mam czekać, czy ktoś mi powie, gdzie jest koniec wszystkich zmartwień? Kiedy powiem, już się nie boję. Raz na wozie, raz pod nim, a życie różnie się układa. To jest wątek przewodni, jak w Harlekinie. Miłość zdrada, zanim zginie każda wada. Świat by musiał nagle runąć. Później może ci normalni go dopiero odbudują. Wiem, że każda dobra pasa ma swój koniec. W problemach toniesz, myślałeś, że już nie masz zmartwień, co nie? I nagle los ci mówi głośno. Teraz ja ci uświadomię prosto w oczy, ci się śmieję, twoje dni są policzone. Zmiana na dzień. Tak mam marzeń, na perspektyw przeciwistą koloryzowana strona. Zmiana na dzień. Tak mam marzeń, na perspektyw przeciwistą koloryzowana strona.